Eta erran bezala, gaur epilepsia zemintzatuko gitzauzue, joan den asteleinean nazioarteko epilepsia eguna zen, karia hortarat Baionako ospitalean egun berezi bat eta sentsibilizazio egun bat antolatu dute. Hortako bi gomita gurekin gaur epilepsia eritasunaz hitz egiteko, alde batetik erizain laguntzaile den Christophe Sangla, ongi etorri zuri. Eta baita ere, Epilepsi France 64 elkarteko Ander Barrenetxe. Ongi etorri zuri ere? Bai, mi esker. Nola behar ginuke definitu epilepsia? Zer da xuxen eritasun hau? Galunaren barnean badugu zelulak eta aktivite elektriko bat badugu galunan. Eta razoa da, egiten da, zirkuitu labur bat bezala. Bai. Eta hori da, arrazoi handiena. Anarkikoki biltzen ari da, eta edo mesua sobera azkarra da. Zutan, edo beste bidai bat hartzen da nola, mesu elektrikoa. Ander Barrenetxe? Irudi bat hartzen malin bat dut, bauzu zeru eder bat argitasunez eta urdin-urdina dena. Bye. Eta kolpez, kalerna bat, ekaiz bat, buru garnean. Hori ditazke itxura bat. Zer pasatzen zako jendeari erortzen da? Bat dira moldu ezberdin hainitz batzutan bada krisak ezagunak olakoak gira zardara hainitz, baina batzuk ere pertsona batzuk lo egiten ari dira mena xuxenki. Etxempu bat emateko, alderantziz, bat antxu ez dena ikusten, desagertua bezala egiten dena, izaten aduzu norbait iduridu ametxetan dela bezala, bizpairu segundu, baina krisi epileptiko bat izaten ari dena. Ados, zek emaiten du epilepsia? Badira bi... Bi arrazoi handienak dira lehena da genetikoa. Bai. Familia batzutan familian atxemaiten aldira beste pertsona batzuk olako erri batekin. Eta bigaren gauza da simptomatikoa erraiten dute da lesio bat bagero, libidez AVC bat onduan edo tumore bat galuaren... Christophe Sangla, zu Baionako ospitaleko neurologia zerbitzuan lan egiten duzu, ongi tratatzen da epilepsia eta sendatzen alda ere? Ba, sendatzen da, ongi gainera, badira orain tratamendu hainitz, batzuk... untsa ezagunak eta beste batzuk, molekula berri batzuk... garapenean, beraz, untxa menperatzen da. Eta nola menperatzen da? Tratamendu bat bere bizi uzirako da, edo? Hasta penean bai da tratamendu bat, medikoak hartzen behar dira, hemen, zenta badugu hemen espezialista bat, Julia Potenza, untxa, lan egin hainitz, lan egiten hainitz, erritasun ontan, eta batzutan, hilabete eta gero, edo onksa ibiltzen bada, tratamendu hori gelditzen alda ere. Epilepsi France 64 elkarteko Ander Barrenetxe gurekin zitugu ere, behar ba lehenik elkarte hau aurkezten aldaukuzu, eta gero erranen daukuzu, nola juntatu zisten ospitaleari, joan den asteleinean nazioarteko epilepsi egunakari? Nahi bauzu, adar bat da, sortu zen 2006an elkarte hori, baditu bulegoak Parisen, eta orain arte Bordelezen arduratzen hemengo departamenduaz, Landesetaz, Iruitalau departamenduaz, eta abar. Baina oain dela urte bat eta bizpairu irabete, deliberatu ginoen bizpairu presunek, urbilago izateko jendeetaz, hemen ere bertzela zerbait izan. Eta ondorioz, sortu dugu adar bat, irugoita lauaz arduratzen dena. Hala. Eta zoin da elkarte hunen funtsa helburua? Bi helburu nauzi ditu. Alde batetik da epilepsia duten persune elkartasuna eta laguntza emateko eta familiari ere. Eta bertzalde, batez ere izigarri importanta iduritzen zaitana, da argibideak ematea eritasun horri buruz, publikoari, orokorrean, erran baita itzaldiak antolatuz, jakintzuak ekarraziz, zergatik ez eskoletan ere erakutsiz zer den epilepsia, eta batez ere, berraten dutan bezala, bertzeri idekitzia eta zautaraztia zer den. Erburu nausi bat. Nor dira gehienik unkiak eritasun hortaza? Edo zein adinetan tortzen alda epilepsia, eta edo zein euskalde, edo zein populuetan, eh? Mm-hmm. Baina batez ere gehienak direnak dira batez ere aurrak, noski, mm-hmm. Hoi garbi da, eta iduridu ere orain jende adinak ere, bai. Gero eta gehiago, zenta gure bizitza esperantza luzeago iten baita, eta ondorioz, epilepsiak ere adinaikin gero eta gehiago izaten aldira. Baina, zuzenean erantzuteko, aurretan sortzen den eritasun bat da. Ba. Baionako ospitalean neurologia zerbitzuan lan egiten duzu, Christophe Zangla, nahi zinuen zerbait gehitu? Horren gatik, importantea da, ferraitera, bolo bat dugu ospitalean espezialista on batzuekin eta xetasunak hartzen aldira edo tratamendu bat hasten alda errezki hemen Euskal Herrian. Epilepsi France 64 izeneko elkarteare juntatu da ospitaleari? Ander Barrenetxea? Elkarte bezala eta Baionako ospitaleak bat egin dugu egun hori antolatzeko, mm-hmm. eta noski epilepsiako zerbitzu neurologikoak lagundu gaituela eta laguntzen gaituela eta elkarrekin beraz bidea egiten dugula. Zuen elkartea Baionan da, Baionako eskualdean da, baduzue hedatzeko xederik edo? Ba, noski. Zaten duzun bezala, gehiengo elkartekoak kostaldean bizi direnak edo BAB hortatik izigarri hurbil, baina guk preskira, Baxenafarro eta Siberu alde etortzia, ez dakitian CCAS baten bidez edo nola, eta noski, aurkezteko gure elkarteak, eta hurbiltzeko eta irakusteko ze egiten aldean denok elgarrekin noski. Bistan dena hunkia delaik gainerat biziki lagungarri zaiten alda zi bezalako elkarte bat. Ba, egiten zait ez duela zentzurik orain dela urteak edo mendeak bakarrik egotea edo baztertua sentitzea edo sinestia gauz batzueri ez dutenak bat ere oinarririk, ez dutenak bat ere ikiak, egin nahi dut historian zehar, jartzen zen pixkat debru edo sorginkeri ondorio bat, eta ez da bat ere hori, da eritasun bat, edo zein, edo diabet, edo bihotzeko eritasunak, bezala. Hala, ba, xetasun gehiago nahi dienak, baduzue telefonorik, webgunerik, edo bada manera zuekin harremanetan jartzeko? Bai, beraz, ematen alzaitut gure mail, mail bat badugu, beraz, dena, irugoita lau, abildua, epilepsi, tira, seieko tira, tikia, france.fr. Ados, iutan oita lau, abildua, epilepsi, eta marratxua, seiekoa, eta... France.fr. Hala, ontsa oso. Eta badugu telefono bat ere, dena 0 bost, 0 bederatzi, 0 bost, 9-6-8. Christophe Sangla eta Ander Barrenetxe, esker mila. Mil esker zuheri. Mil esker, izan nintza.